أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Bu dua ile Kur'an'ın yeni bir suresine yepyeni hakikatleri öğrenmek için, belki de eski değil ama eskimez hakikatleri, zamanın ve zeminin eskitemediği hakikatleri öğrenmek için giriyoruz. Sa'd suresi. Adını girişindeki harften alır. Sa'd harfi. İçinde yer alan ayrıntılı kıssalardan dolayı Davud suresi diye de adlandırılır. Fakat bu isim yaygınlaşmamış. Surenin iniş zamanı tabii ki sure Mekki'dir. Hatta Mekke döneminin üç dilimlik ilk periyoduna denk gelir. Tirmizi'nin İbn Abbas'tan naklettiği bir rivayete göre Mekke'nin aristokratları, ileri gelen müşrikleri artık davetini açıkça topluma açıktan yapan Resulullah'ın davetinin Mekke'de makes bulduğunu, yankı bulduğunu görünce amcası Ebu Talib'e başvurarak yeğenine bir takım soruları olduğunu söylerler. Amcasının huzurunda Resulullah'la Mekke ileri gelenleri arasında bir diyalog gerçekleşir. Bu diyalogda Resulullah onlara bir kelimeyi, yani bir cümleyi söylemeleri gerektiğini, bunu söylerlerse eğer Allah'ın kendilerini üstün getireceğini, dünya ve ahiret mutluluğunu vereceğini söyler. Onlar bu uğurda bir değil, bin kelimeyi de söyleriz eğer bizi Araba ve Acem'e üstün kılacaksa derler. Peki neymiş o kelime deyince, La ilahe illallah. Kulu La ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin, kurtulun der. Mekke aristokratları bunu duyunca renkleri atar. Bir hoş olurlar, aşırı tepki gösterirler ve bu çağrıya karşı verdikleri cevap işte bu surenin girişinde yer alır. 5 ve 7. ayetler arasındaki ibareler, cümleler Mekke aristokratlarının Resulullah'ın tevhid davetine tepkilerini ele verir. Aslında burada bir parantez açıp, bu kadar zor muydu La ilahe illallah demek? Ne olurdu deyiverip kurtulsalardı diye aklımıza gelebilir. Biz diyoruz, kolayca diyoruz. Peki onlar niçin diyemediler? sorusu akla gelebilir. Aslında bu bizim La ilahe illallah'ı onlardan daha iyi kavradığımız anlamına gelmiyor. Belki tersi bir anlama geliyor. Onların La ilahe illallah demekle ne uzun bir listenin altına imza attıklarını çok iyi bildiklerini gösteriyor. La ilahe illallah demenin sadece dil işi olmadığını gösteriyor. La ilahe illallah demenin aslında hayatta yapılacak en büyük kişisel devrim olduğunu gösteriyor. La ilahe illallah'ın insan ömründe köklü bir dönüm noktasının işareti, giriş fişeği, işaret fişeği olduğunu gösteriyor. Onlar da diyemediler. La ilahe illallah'la girilen bu listenin içerisinde neler olduğunu iyi biliyorlardı. Onun için şiddetli itirazda bulundular. İşte bu sure bu şartlar çerçevesinde indi. Onun için surenin iniş yılını Mekke döneminin ilk periyodu yani 4 ve 5. yıla tarihleyebiliriz. Surenin konusu vahye atıfla başlar, yine vahye atıfla biter. İlk ayetleri inkarcı muhatapların direncinin arka planında yatan iki hususa dikkat çeker. Biri haddini bilmezlik. İkincisi ataları taklit. 1 ve 12. ayetler arasında bu işlenir. Ardından aynı çizginin geçmişteki devamı, yani küfür çizgisinin kendilerinden önceki devamı ele alınır ve akıbetleri vurgulanır. Feci akıbetleri. 13-16. ayetlerde geçmiş toplumlar, inkarcı toplumlar, dile gelir, getirilir. Ve ardından sureye damgasını vuran iki kıssa gelir. Davud ve Süleyman peygamberlerin kıssaları. Bu kıssalardan yola çıkarak surenin temasını tespit etmek mümkün. Bu tema insanın servetle, iktidarla, dünya ile, dünyalıkla, güçle imtihanı. Tema bu. Davud ve Süleyman peygamberlerin kıssası, güç ve güç ahlakının sorgulanması çerçevesinde ele alınır. Servet ve iktidarı yüceltmek de, onu şeytanlaştırmak da bu kıssalarla reddedilir. Çünkü özellikle dindarların düştüğü iki tuzaktır bu. Birincisi, dünyevileşmiş toplumlar serveti ve gücü putlaştırırlar. Tanrılaştırırlar. Mekke müşrik toplumu böyleydi. Serveti, iktidarı, gücü, İhtişamı, dünyevi refahı Allah'ın kendilerini desteklemesinin bir delili olarak görüyor ve gösteriyorlardı. Onun için de ilahi mesaja karşı dururken en büyük argümanları buydu. Allah bizi sevmese bize servet vermezdi. O halde bizim yolumuz doğru olan yol. Eğer Allah seni sevseydi, bize verdiği serveti sana verirdi. Dolayısıyla biz doğru yol üzereyiz. Çıkarsamasını yapıyorlardı. Böylesine sapıkça bir akıl yürütüyorlardı. Peki bunun karşılığı, yani serveti kutsamanın karşıtı, serveti şeytanlaştırmaktı. İktidarı, gücü şeytanlaştırmaktı. Peki vahiy bunu mu yapmalıydı? Bunu mu yapıyordu? Hayır. Bu tuzağa düşmemizi de engelliyor. Yani her alanda olduğu gibi bu alanda da altın kural denge. Altın kelime denge. Yani servetin, gücün, iktidarın şeytanlaştırılmasına ve bu yolla ruhbanlığın, rehbaniyetin, Kur'an'ın ifadesiyle reddine ya da Hint çileciliğine benzer dünyayı boş vermişliğin, dünyayı üç kuruşa satmışlığın aşırılığına düşmememizi de öğütlüyor. Bu kıssalar çerçevesinde. Çünkü servet ne hakikatin göstergesidir ne de şeytana satılmışlığın göstergesidir. Servet tıpkı hayat gibi, tıpkı çocuk gibi, tıpkı sevgili gibi, tıpkı ömür gibi, tıpkı diğer dünyalıklar ve nimetler gibi birer imtihan. Hepsi bu. Dolayısıyla servet sahibi olmak değil kınanacak olan, servete sahip olmak değil kınanacak olan, servetin size sahip olmasıdır. Onun için Fakri, Cüneyt el-Bağdadi öyle açıklar. Fakr, yani dinde, İslami irfanda bir kavram olarak kullanılan fakr, senin hiçbir şeye sahip olmaman değildir. Fakr, her şeye sahip olsan bile, hiçbir şeyin sana sahip olmasına izin vermemendir. Mesele de budur. Sen ona mı sahipsin, o sana mı sahip? İktidar senin atın mı, sen onun süvarisi misin, yoksa sen iktidarın atı mısın, o senin süvarin mi? Servet ve para senin atın mı, ki öyleyse seni menziline ulaştırır bir araçtır. Yoksa sen servet ve paranın atı mısın, bineği misin? O zaman ipini ele geçirmiş demektir. Senin süvarin olmuş demektir. O zaman servetin kulu olmuşsun. Servet senin seyisin olmuş, iktidar senin seyisin olmuş, dünyalık senin efendin olmuş demektir. İşte insan ve iktidar, insan ve servet, insan ve güç ilişkisini Davud ve Süleyman peygamberler örneğinde harika bir biçimde işliyor sure. Ve bu örneği bize vererek, servetin ille de kulu olmak zorunda değilsiniz. İktidara kul olmak zorunda değilsiniz. İktidarı ele geçirip, serveti ele geçirip, onu Allah'a ulaşan yolda bir binek olarak kullanabiliyorsanız, bunları şeytanlaştırmanız gerekmez demektedir. Ve bunun yolunu göstermekte, bunu becerenleri, bu iki peygamber özelinde takdir ve tebrik etmektedir. Aslında belki özetle söylediği şudur. Sabır deyince insanın yokluğa sabretmesi akla gelir. Fakat bundan daha zor olan bir sabır daha var. O da varlığa sabır. Varlığın ayartıcılığına, varlığın baştan çıkarıcı cazibesine, varlığın insanın boynuna ip takıp onu peşinde sürüklemesine karşı direnmek, onunla yoldan çıkmamak, onun peşine düşmemek, onun kulu ve kölesi olmamak, aksine onu kendine köle kılmak, ona sahip olmak, onun tarafından esir alınmak yerine onu esir alıp mutluluk uğruna kullanmak. Bu peygamberler özelinde insana verilmek istenen hisse, kıssadan hisse bu. Mekke çıkar çevrelerine bu kıssalar çerçevesinde bir de mesaj verilir. Davud servet ve iktidarı ne babasından aldı, ne de zorbaca ele geçirdi. Ey Mekkeliler, siz servet ve güç sahibi olmadığı için Allah Resulü'nü küçük görüyorsunuz, kınıyorsunuz. Unutmayın ki Allah peygamberlerini destekler. Tıpkı Davud'u desteklediği gibi. Peki Davud'a verdiğini Muhammed Aleyhisselam'a vermeyeceği konusunda bir kanaatiniz mi var? Bu yargıya nasıl vardınız? Nasıl böyle düşünüyorsunuz? Onu da çağının Davud'u ve Süleyman'ı yapmayacağına dair bir kanaate nasıl ulaştınız? Ki bu fazlasıyla gerçekleşti. Davud'a ve Süleyman'a, Sultan Süleyman'a verilenin kat kat fazlası Resulullah'a da verilmişti. Fakat o bir kul gibi yaşadı. Bir kul gibi göçtü. Karşısında titreyen bir bedeviye, ne titriyorsun be adam? Ben de senin gibi kuru et yiyen bir kadının oğluyum diyordu. Hep böyle kaldı. Bana dünya ve ahiret sunuldu. Ben ikincisini tercih ettim diyordu. Büyük topraklar, büyük servetler, büyük hazineler önüne serildi. Fakat o Rabbinin rızasını tercih etti. Çok değil, onun ardından çeyrek yüzyıl sonra çağın imparatorları dize geldi. Onun bıraktığı mirasın önünde çağın süper güçleri yerle bir oldu, dayanamadı. Aslında daha peygamberliğin 4., 5. yılının başlarında inmiş olan bu sure, bu örneklerle geleceğe ilişkin bir mucizeyi ima ediyordu. 65 ve 68. ayetlerde vahyin çağrısına uymayanların nasıl şeytanın çağrısına uydukları vurgulanır. Yani bir karşıtlık kurulur. Ya Allah'a teslim olursunuz ya da şeytana, şeytansı güdülerinize, yani egonuza, benliğinize teslim olursunuz. Yani Allah'a sırt dönen bir insan mutlaka bir puta sarılır. Tanrısız, tanrı tanımazlık mutlak anlamda yoktur. Mutlak manada bir ateizm mümkün değildir. İnsanoğlu eğer gerçek Rabbe sırtını çevirirse sahte bir tanrı ya da tanrılar peydahlar. Bu konuda mahirdir, üstüne yoktur. Onun için yalnız Allah'a kul olmak, insanoğlunun başka tanrılara kul olmamasının ya da kula kul olmamasının tek çıkış yolu. Ve Allah'a kulluktan dolayı Allah'ın kazancı yoktur. Allah'a kulluktan dolayı kazanacak tek taraf vardır. O da kul olan insan. Yoksa kendi ayartıcı duygularının, kendi bilinçaltının, kendi egosunun, kendi içgüdülerinin, kendi günahının, kendi şehvetinin, kendi kin ve hırsının kulu olmaktan başka bir çıkış yolu bulamayacaktır. Vahye kör ve sağır davrananlar son ayetiyle surenin şöyle uyarılır. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ. İşte bu. Bu. Son söz bu. Onun haberinin gerçek olduğunu bir zaman gelecek. Mutlaka öğreneceksiniz. İşte bu. Yani eğer vahyin haberine şimdi inanmıyorsanız veya inanmıyorlarsa birileri, bir gün gelecek bu haberin gerçek olduğu inkar edilmez bir biçimde ortaya çıkacak. Fakat o zaman ve la tahine menas, surede de geçtiği gibi iş işten geçmiş olacak. Geçti borun pazarı denilecek. İş işten geçmeden vahye kulak vermeye bir çağrıdır bu sure ve tüm vahiy. Evet değerli dostlar, bu girişten sonra şimdi surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Sad. Bu mukatta harfi. Hurufu heca diye de bilinir. Heca harfi. Başında geldiği surelerin ya doğrudan ya dolaylı olarak vahye atıfta bulunan sureler olduğuna daha önce defaatle vurgu yapmıştım. Bu harflerin bir manası olduğunu düşünenler de çıkmış. Bu harfler konusundaki yorum sayısı 30'u geçer. Mesela buradaki saat harfinin Allah'ın çağrısından, sayhasından veya sadasından bir kısaltma olduğu söylenmiş. Yani Allah sana sada ediyor. Sana çağrı gönderiyor. Ey insan diyor, dur, bak veya saddakte kelimesinin simgesi olduğu söylenmiş. Doğru söyledin. Yani ey vahiy, ey Kur'an, ey Kur'an'ın vahyin sahibi olan Allah, sen doğru söyledin. Sadakallahul azim. Onu simgelediğini söyleyenler de olmuş. Fakat biz hurufu mukatta konusundaki genel tercihimize uyarak bu harflerin gerçekte manasını Allah bilir diyoruz. Bir işlevi olduğunu da düşünüyoruz. Bu işlevin Kur'an'a giriş, vahyin yani yüce mananın yeryüzündeki insanoğlunun konuştuğu lisanla indirildiğini, bu yüce manalara kap olan kelimelerin bu harflerden oluştuğunu, yani vahyin ayağını bu harflerin oluşturduğunu ama bu ayağa yüce bir baş ilave edildiğini, bunun da vahyin manası olduğunu, dolayısıyla vahyin başı gökte, ayağı yerde mübarek bir hitap olduğunu ima eder diyoruz ve son tahlilde Hazreti Ebubekir gibi her kitabın bir sırrı var. Bu kitabın sırrı da huruf-u mukatta'dır diyoruz. Vel Kur'ani zizzikr. Düşün, öğüt veren ve uyaran bu Kur'an'ı. Bu baştaki kasem vavı, yemin vavı aslında işlevsel olarak dur, üzerinde dur, düşün, teemmül et anlamlarını, daha doğrusu işlevsel olarak bu anlamları verir. Dolayısıyla bir şeye yemin etmek aslında yemin edilen şey üzerinde muhatabın dikkatini yoğunlaştırmasını sağlamak içindir. Özellikle vahyin dili olan Arapçada yeminin maksatlarından biri, belki de birincisi budur. Bu nedenle Kur'an'da birçok yemin, yemin edilen şey, yemin edilen husus, nesne, obje, her neyse üzerinde onun hikmeti, görünenini aşıp görünmeyeni üzerinde durup onunla verilmeye çalışılan dersi, onunla verilmeye çalışılan ibreti almamızı sağlamaktır. Burada da bu işleve dikkat çekmek istiyorum. Zikr sadece öğüt ve uyarı anlamına gelmez. Yücelik ve onur anlamına da gelir. Yücelik ve onur sahibi. Belki her ikisi birden dememiz gerekiyor burada. Yani vel Kur'ani zikr. Düşün, öğüt veren, uyaran, öğüt ve uyarıyla seni yücelten, özü itibarıyla zaten yüce olan, çünkü yüce bir makamdan inmiş olan ve inme amacı da muhatabını yüceltmek olan bu ayetler üzerinde dur, düşün ve ibret al. Yücedir. Peşinden gideni de yüceldir. Yücedir Kur'an. Onun izini izleyeni de yüceldir. Yücedir Kur'an. Sıradan bir mesaj değildir. En sevgilinin, en değerliye, en etkili kelamıdır. Yücedir Kur'an. İnsan da yücedir. Çünkü her ikisine birden vahide sakil adı verilir. Ya eyyuhes sakalan, ey iki ağır ve değerli varlık denilirken bunlardan biri insandı. Yine senulqi aleyke kavlen sakile, senin üzerine değerli bir söz indireceğiz denilirken Kur'an kastediliyordu. Yani insan için hangi sıfat kullanılıyorsa vahiy içinde aynı sıfat kullanılıyordu. Fakir, ağır ve değerli şey, ağır ve değerli varlık. Onun için değerli olan kelam, değerli olan insan ile buluştuğunda iki değerin birbirinin çarpanı olmaması için hiçbir neden yok. Değerler sinerji doğuruyordu. Bu iki değer kat kat değere dönüşüyordu. Tohumla toprak birleşmiş gibi. Etle tırnak birleşmiş gibi. Kökle yaprak birleşmiş gibi. Onun için vahyi insandan, insanı vahiden mahrum etmek, suyu topraktan, toprağı sudan, tohumu topraktan, toprağı tohumdan mahrum etmekle eşdeğerdir. Peki ya tersi? Ya tersi ne olur? Onu da devam edelim. Onu da devamından öğrenelim. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Ama hayır. Küfürde direnenler akletmek yerine, parantez içinde, akledecekleri yerde yersiz bir gurura ve tarifsiz bir nefrete gömülmüşlerdir. Kendi kendine yeterlilik iddiasıyla tabii. Küfürde direnenler vahyin zikroluşunu göz ardı etmişlerdir. Vahyin uyarısına kulak tıkamışlardır. Vahiden öğüt almamışlardır. Vahiden öğüt almamanın psikolojik arka planı ne ola ki? Kendi kendine yeterli iddiası dedim. Olsa olsa. Küstahça gurur ve haddini bilmez bir yabancılaşma. Yani burada şu tespiti yapmak lazım. İnsan kendisinden ne kadar uzaklaşırsa Allah'tan da o kadar uzaklaşır. Allah'tan ne kadar uzaklaşırsa kendisinden de o kadar uzaklaşır. Ve kendisinden uzaklaştığı oranda da küstahlaşır. Kendi kendine yettiğini zanneder. Çünkü kendisini unutur. Kendisinin uzağında duran kendisini nasıl takdir etsin? Kendisinin boyunu nasıl görsün? Kendi cirmini nasıl görsün? Dolayısıyla tanrılık iddiaları, Allah'a karşı küstahça böbürlenmeler hep kendi cirmini, kendi haddini ve tabii ki kendi değerini unutmakla mümkündür. Kem ehlekna min qablihim min qarnin fenadav ve la tahina manas. Kendilerinden önce nice kuşakları helak ettik. Tam bu sırada imdat dilediler. Fakat ve la tahina manas. Çoktan kurtuluş için iş işten geçmişti. Yani artık imdat dilemelerinin hiçbir yararı olmadı. Min karnin, kuşak diye çevirdim fakat en geniş manada medeniyet diye de anlaşılabilir. Yani insanlık tarihinde Allah'a karşı küstahlaşan nice medeniyetler yok olmuştu. Şöyle dönüp bir bakalım. İskender'in kurduğu güneş batmayan imparatorluk ne kaldı geriye? Sezar'ın imparatorluğundan ne kaldı geriye? Firavunların devletinden, imparatorluğundan ne kaldı geriye? İran Kisralarının imparatorluğundan ne kaldı geriye? Sayalım, sayıp bugüne kadar gelelim. Şimdi onlardan ne kaldı diye soralım. Ne kaldığı ortada. Viran olmuş surlar, yıkılmış yapılar, yerle bir olmuş kuleler, hatta yerinde yeller esen kentler, hatta yerin altından çıkan bilmem kaç metre kazdıktan sonra yerin altına gömülmüş mamur beldeler. Bunlar kaldı. Yani hiçbir şey kalmadı. Taş, toprak ve harabelerden başka. O zaman kalan Allah'tır. Allah'a karşı küstahlaşan hiçbir medeniyet bu küstahlığını sonsuza kadar sürdüremez. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç de, kuvvet de mutlak manada sadece ona, Allah'a aittir. Onun karşısında güç ve kuvvet, kudret ve izzet sahibi olduğunu, onur ve büyüklük sahibi olduğunu düşünen her küstah uygarlık ve toplum tarihin çöp sepetine buruşturulmuş bir kağıt gibi atılmaya mahkumdur. Allah'la savaşmanın sonucu hep aynı olmuştur. İşte bu ayetler onu söylüyor. وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ Ve onlar aralarından birinin kendilerine uyarıcı olarak gelmesine şaştılar. Buna şaşana şaşmak gerek. Aralarından birinin uyarıcı olarak gelmesine şaştılar. Eğer yeryüzünde salına salına yürüyen melekler olsaydı diyor vahiy, biz de onlara meleklerden peygamber gönderirdik. Yani insan oluşuna şaştılar manasını içerir. Melek beklediler. Tüm inkarcı toplumlar Kur'an'ın bize haber verdiğine göre melek bir nebi, melek bir peygamber beklediler. Aslında bu kaçak güreşmek. Bu bir tür ben vahyin izini izlemek istemiyorum. Fakat buna da bir mazeret, bir bahane bulmak istiyorum. Bula bula bu bahaneyi buldum manasına geliyor. Onun için tüm tarih boyunca inkarcı toplumlar vahyin peşine takılmamak için bir bahane ileri sürdüler. Melek peygamber isteriz. Melek peygamber gelmiş olsaydı aslında söyleyecekleri belliydi. Biz insanız, o melek. Biz onu nasıl örnek alalım? Diyecekler ve kurtulacaklardı. O nedenle bunu diyemediler. Bunu diyemeyince de böylesine bir namaz özrü diyebileceğimiz bir mazeret uydurdular. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّبٌ Ve işte bu kafirler var ya, onlar şöyle dediler. Bu göz boyamak isteyen yalancının biridir. Alemlerin efendisine, alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulüne böyle iftira ettiler. Fakat ilginçtir. Onu göz boyayıcı bir sihirbaz olarak nitelemelerine rağmen hiçbiri de onun elinden sadır olmuş sihre benzer bir örnek veremedi. Ya şöyle bir olay oldu diyemedi. Vere vere örnek olarak şunu veriyorlardı. Baksanıza, ana babayla evladın arasını ayırıyor. Karısı ile eşinin arasını ayırıyor. Yani iman eden, mümin olan insanlar, kendilerine küfrü dayatan ailelerinden koptukları, ayrıldıkları için, ayrıştıkları için bunu örnek gösteriyorlardı ki bu da gülünç bir şeydi tabii ki. اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَاهِدًا Ve ne dediler? Nasıl bir karşı çıkış, nasıl bir argümanla karşı çıktılar? Bütün bu tanrıları tek bir tanrıya indiriyor ha? Aslında tüm zamanlar ve zeminler içinde bu cümlenin zımnen karşılığı şu. Allah dışında kendisine kutsallık yakıştırılan, mutlaklık yakıştırılan, ilahi nitelikler yakıştırılan tüm varlıklardaki bu nitelikleri alıp tek bir varlığa veriyor. Ha? Bu. İtirazları bu. Yani tek bir Allah'a iman etmek konusunda oldukça katılar ve yobazlar. Neden böyle? Bunun arka planında ne yatar sorusu şirkin mantığıyla alakalı. Şirkin mantığı uzak bir Allah inancına dayalı. Sana şah damarından yakın olan bir Allah inancı hayatına müdahil bir Allah inancını getirir. Zorunlu kılar. Hayatına müdahil olan bir Allah inancı ise seni her an görüp gözeten bir Rab, Rabbul Alemin olduğuna iman etmeyi gerektirir. Bu da Allah'ın müdahil olmadığı bir alanın yokluğu fikrine götürür. İşte buna gelemediler. Onlar uzak bir Allah'ı, hayatlarına karışmayan, kendisine aracılarla ulaşılacak bir Allah inancını tercih ediyorlardı. Çünkü hesabını verecek bir hayat yaşamak istemiyorlardı. Yani sıkıntıya gelemeyiz demenin müşrikçesiydi. Onun için hesabını verecek bir hayat yaşamaktansa, sorumlu bir ömür geçirmektense uzak bir Allah inancını tercih ediyorlardı. Tabii şirkin en büyük zararı Allah'la doğrudan iletişimi yok saymasıdır. Aracı koyduğunuz zaman iletişim aksar. Doğrudan iletişim dolaylı olduğu zaman haberleşme aksar. Bu aynı zamanda sizin onu anlamamanızı getirir. İşte onu anlamadılar. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ deyişi bundandı Kur'an'ın. Allah'ı hakkıyla takdir edemedi. İn hâzâ leşey'un ucâb. Bunun çok tuhaf bir şey olduğunda hiç şüphe yok diyorlardı. Yani çok, çok tuhaf bir şey bu. Aslında tuhaf olan kendileri ama demek ki yamuk bakan doğru görmüyor. وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ. Onların liderleri öne atılarak şöyle der. Devam edin, tanrılarınıza dirençle sahip çıkın, ısrarla sahip çıkın. Yapmanız gereken tek şey budur. Aslında bu ayette Tirmizi'nin, İbn-i Sa'd'ın ve daha başkalarının, Ahmet bin Hanbel'in ve daha başkalarının naklettiği, girişte söylediğim hadiseye bir gönderme atıf var. Mekke aristokratlarının Resulullah için Ebu Talib'e başvurmaları ve Resulullah'la aralarında geçen diyalog ve tevhide davetleri üzerine verdikleri cevap işte burada ayet olarak önümüze çıkıyor. Yani sonuçta direnin, putlarınıza sahip çıkın. Sizden tek istenen bu, diyorlar. Peki neden böyle diyorlar? Rasyonel düşünüyorlar. Ama çıkarcı bir mantıkla düşünüyorlar. Yani akleden kalb ile değil, sadece ve sadece rakamlarla düşünüyorlar. Mevcut statiko onların lehine çalışıyor. Tezgahlarını çok güzel kurmuşlar. Bir çıkar şebekesi bunlar. Bu şebekenin kurduğu tezgah yürümesi için istikrarın korunması gerekiyor. Küfürde istikrarın, şirkte istikrarın, zulümde istikrarın. Onun için İstikrara yönelik bir tehdit olarak algılıyorlar ilahi daveti, Kur'an'ı, Resulullah'ı ve onunla korkutuyorlar etraftaki insanları. İstikrarı zedeleyecek diyorlar. Aslında istikrar dedikleri şey bir avuç çıkar çetesinin çıkarı, başka bir şey değil. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. Biz çağdaş inanç sistemlerinin hiçbirinde böyle bir şey duymadık, dediler. Yani görüyorsunuz çağdaşlık takıntısı yeni bir şey değil. Cahili bir takıntı bu. Mevcut iki süper güç de tanrısal nitelikleri başkalarına yakıştıran inanç sistemlerine sahip. Biri Zerdüştlük, ateşperestlik, İran İmparatorluğu. Diğeri ise çığırından çıkarılmış Hristiyanlık, Pavlus Hristiyanlığı. Yani İsa'ya, annesine tanrılık, tanrısal sıfatları yakıştıran putperestleştirilmiş bir Hristiyanlık. Roma putperestliğinin Hristiyan kisvesiyle arz-ı endam etmiş halini görüyoruz. Onun için çağdaş inanç sistemleri içinde biz böylesini görmedik diyorlar. Onların da çağdaşlık takıntısı var. Modernlik takıntısı var. Onun için argümanlarını böyle getiriyorlar. Yani bu doğru bir şey olsaydı Bizans'tan daha mı akıllıyız? İran'dan daha mı akıllıyız? Gelişmiş, çağdaş, modern onlar. Onların da tanrıları olmazdı. Veya Allah'tan başkasına tanrısal hiçbir niteliği yakıştırmazlardı. Baksanıza, İsa'ya birçok tanrısal nitelik yakıştırıyor Hristiyanlar. Meryem'e tanrısal nitelik yakıştırıyorlar. Baksanıza, İran'da birçok tanrı geziyor. Dolayısıyla işte bunlar modern, bunlar çağdaş. Onun için de biz çağdaşlar arasında da böylesini görmedik diyorlardı. İn hâzâ illehtilâk. Bu desteksiz bir uydurmadan başkası değildir diyorlardı. Eunzile aleyhi zikru min beynine. Ve devam ediyorlardı. Ne yani? İlahi mesajın aramızdan indirileceği bir o mu kaldı? Yani bula bula Allah ilahi mesajı indirmek için onu mu buldu diyorlardı. Bu bir küçümseme, bu bir tahkir, bu bir tahfif. Güç, iktidar ve serveti hakikatin ölçüsü yapmışlardı. Güç ve iktidar yoksa Allah nezdinde makbul değildi onlara göre. Onun için de eğer Allah peygamberlik indirecek idiyse güç ve iktidar sahiplerine indirmeliydi. Şu iki şehrin birinden olan adama diyorlardı ya. Evet. Biri Taifli bir adam, bir tanesi de Mekke'de Ümeyye bin Halef ya da Übey bin Halef. Bunlardan birine indirilmeli diyorlardı. Güç de onda, iktidar da onda, para da onda. Servet de onda, evlat da onda. O halde Allah'a en sevgili, en zengin. Allah'a en sevgili olan, en çok silahlı adamı olan. Allah'a en sevgili olan, en çok gücü olan. Mantık böyle çalışıyordu. Yani müstekbir mantık, küstah mantık böyle çalışıyor. Belhum fi şekkin min zikri. Ama hayır. İşte Rabbimiz burada işin arka planını veriyor. Ama hayır diyor. Hayır. Onlar asıl benim vahyime karşı şüphe duyuyorlar. Yani bunlar bahane. Vahyin indiği kişiye itirazları vahye itiraz. Vahye itiraz etmek yerine adres şaşırtıyorlar. Yani buna indirilmeli değildi, şuna indirilmeliydi. Peki aynı vahyi ona indirseydik inanacaklar mıydı? Hayır, samimiyetsizler. Dolayısıyla onların içlerinde gezen tilkileri Rabbimiz gözler önüne seriyordu. Yani inanmayacaklar, yine de inanmayacaklar. Asıl itirazları vahyin kaynağına. Bel lemma yezûgû azâb. Dahası onlar henüz azabımı hiç tatmamışlar. Yani belli ki azabımı tatmadıkları için böyle konuşuyorlar. Eğer azabımı tatmış olsalardı, böylesine küstahlık yapamazlardı. Yani buradan yola çıkarak söylenen şu, Allah'ın Resulüne olan itiraz, vahye itirazdır. Vahye itiraz, vahyin sahibi olan Allah'a itirazdır. Em indahum hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab. Yoksa mutlak kudret ve lütuf sahibi Rabbinin hazinelerinin tasarrufu onların elinde mi? Em lehum mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Ya yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti onlara mı ait? فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ Haydi o zaman tüm araçlara fil esbab, esbab, sebep, yüksek, çok uzun hurmaların tepesinden aşağıya sarkıtılıp, ona tutunularak hurmanın tepesine çıkıp meyve derilen ipe denilir. Yani tüm araçlara sarılsınlar. Gökten kendilerine bir ip uzatacak biri varsa uzatsın. Onlar da ona tutunup çıksınlar. Çıkıp göğün tahtına kurulsunlar. Hadi görelim bakalım. Becerebiliyorlarsa bunu yapsınlar. Bu bir meydan okuma. Aslında Celaleddin Rumi'nin o ilginç örneği geldi aklıma. Ayrıntısına girmeyeyim ama at bevlinde yüzen saman çöpüne konmuş sineğin hikayesiydi o. At bevline konmuş bir saman çöpü, saman çöpünün üzerinde bir sinek. Kendisini yeryüzünün en büyük okyanusunda yüzen, en büyük transatlantinin, en büyük gemisinin kahraman kaptanı zanneden sinek. Dışarıdan bakan için ne kadar gülünç değil mi? İnsanın Allah'a karşı küstahlaşması, insanın Allah'a karşı baş kaldırması aslında bu sineğin durumundan farklı bir komiklik. Hepsi bu. Cundun ma hunalike mehzumun minel ahzab. Onlar bozguna uğramış müttefiklerin, müttefik güçlerin döküntülerinden oluşmuş başı bozuklar ordusu. Biraz serbest bir çeviri yaptım ama bu ibare ancak böyle bir serbest çeviriyle verilebilirdi. Yani küfürde ittifak etmiş ama ittifaktan sonra Allah'a açtıkları savaşta kaybetmiş. Kaybettikleri savaşın ardından da döküntülerin bir araya toplandığı bir başıbozuklar ordusu diyor. İlk muhatapları kastetse de bu ayet, Allah'a baş kaldıran her çağdaki inkarcı güruhu muhatap alıyor aslında. Savaş döküntüleri olarak niteliyor onları. Allah'a savaş açan fakat hep bu savaşı en sonunda kaybeden savaş döküntüleri. Devamı herhalde bir bozgun, değil mi? O zaman devam edelim. Bakalım ne diyor. Kezzebet qablahum kavmu Nuhin ve Adun ve Fir'avnu zul evtad. Onlardan önce Nuh ve Ad kavmi ve yüksek sütunlar sahibi Firavun da gerçeği yalanlamıştı. İşte böyle söylüyor. Hani Allah'a savaş açmış müttefiklerin, küfür müttefik ittifakı yapmış olanların döküntülerinden oluşmuş başı bozuklar ordusu ya. İşte onlardan örnekler veriyor şimdi. Ad'ı örnek verdi. Nuh kavmini örnek verdi. Firavun'u örnek verdi. Zul evtad, sütun sahibi diye çevirdim ben. Ama sütun burada mecaz da olabilir. İktidara, saltanata, saraya, köşke, güç, hatta işkence simgesi olan kazığa bile isim olabilir. Onun için genellikle firavunların bugün Karnak ve Luxor'da, El-Uksur'da hala ayakta duran ve göreni hayrette bırakan çok uzun, dehşet uzunlukta yek blok, tek pare kayadan yontulmuş sütunlar firavunların güç simgesi olarak hala 3500 yıldan beri ayakta duruyor. Aslında İstanbul Çemberli Taş'taki Çemberli Taş ve onun yanındaki Sultanahmet Meydanı'ndaki Dikili Taş oradan getirilmiş, aslında ait olduğu sütunun 3-5 parçasından sadece biri. Yani onun 3 veya 5 katını düşünün. Tek blok. Onun için Bizans valisi, Bizans'ın Mısır valisi, Bizans imparatoruna hediye olarak göndermişti. Kırıp göndermişti. Tümünü göndermesi mümkün değil. İşte o sütunlar kastediliyor olabilir ama genel anlamıyla iktidar, iktidar sahibi firavun. O sütunları yapan insanlar, sorsanız hiç yıkılmayacak bir devlet kurduklarını düşünürler. 1000 yıl, binlerce yıl yaşayacaklarını söylerlerdi tüm firavunlar gibi. Ama yerlerinde yerler ezdi. Şimdi cesetlerine bile sahip çıkamayacak haldeler. Ve Semudu ve kavmu Lutin ve ashabul Eyke. Semud ve Lut kavmi, Eyke ahalisi de öyle. Ulaikel ahzab. Adı geçenler de müttefiklerdi. Yani her çağın müminleri gibi her çağın kafirleri de birbirlerinin devamıdır. Müttefiklerden kasıt bu. Onun için Efendimiz bu hakikati şöyle ifade etmişti. El küfru milletun vahide. Küfür tek millettir. Ne zaman, nerede olursa olsun. Gerçekten de Allah'a savaş açmış olan her kişi, toplum ve uygarlık ve iktidar birbirinin benzeri tavır ve davranışlar gösteriyordu. İn kullun illa kezzeber rusule fe hakka ikab. Hepsi de elçileri yalanladılar. Bu yüzden cezamızı hak ettiler. وَمَا يَنْظُرُ هَا اُولَٓاءِ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ Hepsi de elçilerimizi yalanladılar denilen bu kavimler için söyleniyor bu ayet. Şu berikiler var ya, hayır, ilk muhataplar için söyleniyor. Evet, yani Mekke'de bu ayetlere karşı baş kaldıranlar, bu örnekleri verdikten sonra geri dönülerek ki 11. ayetle bu ayetin birleştirilmesi lazım. Aradaki ayetler bir tür parantez içi. Onun için Mekke müşrik aristokrasisine bir hitap bu. وَمَا يَنْظُرُ هَا اُولَٰئِ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ Şu berikiler var ya, Mekkeliler, işte bunları bir tek bela çığlığı beklemektedir. Bir nefes ilave soluk bile alamazlar. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ İşte onlar, Rabbimiz bizim hükmümüzü hesap gününden önce hemen şimdi ver diye alay ederler. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيدي إنه أواب. Sen onların bu tür laflarına sabırlı ol. Sure asıl vurgusuna geldi. Davud kıssasına girdi bu ayetle ve Resulullah'a doğrudan hitap ederek sen onların bu tür laflarına sabırlı ol dedi. Ve güçlü bir iradeye sahip olan has kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o innehu evvab. Çünkü o kendisine yönelecek makamı çok iyi bilir. Hep Allah'a yönelirdi. Hazreti Davud'un örnek gösterilmesi iki amaca mebni olabilir ki girişte de değinmiştim. Birincisi Hazreti Peygamber'i teselli için. İktidarı Allah verecek diyor Resulullah'a imanen. Fakat onun da kendine göre, yani iktidarın da kendine göre sıkıntıları var. Kendine göre ağır sınavları var. Onun için Allah seni, sana Davud gibi iktidarı vermeden şimdiden o sınavlara karşı hazırlıklı ol. İktidarın kendine göre bir ayartıcılığı var. İkincisi, müşrikleri tehdit. Güce ve iktidara tapıyorsunuz diyordu zımnen müşriklere. Fakat Allah'a ortak koşuyorsunuz. Güce ve iktidara tapıyorsunuz. Çelişik bir biçimde Allah'a ortak koşuyorsunuz. Eğer güç ve iktidara gerçekten hürmet ediyorsanız Allah'ın gücü ve iktidarının üstünde güç ve iktidar mı var? Güç de iktidar da Allah'ın elinde. Onu dilediğine nasip eder. Nitekim Hazreti Peygamber'e daha büyüğü verilecektir. Fakat o iktidarın nimetlerini elinin tersiyle itip bir kul gibi yaşayıp bir kul gibi Rabbine yürüyecektir. İnna sahharna al-cibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq. İşte bu yüzden her sabah ve her akşam onunla birlikte emrimize amade kıldığımız dağlar da kudret ve ihtişamımızı dillendiriyor, dile getiriyordu. Buradaki yusebbihne bu, tesbih bu. Allah'ın kudret ve ihtişamını dile getirmek. Aslında eşyanın tesbihi Allah'ın koyduğu yerde verdiği rolü oynamasıdır. Kainata mensup olmak. Burada zımnen bu vurgulanıyor. Dağlarla aynı ilahiyi söylemek. Hazreti Davud şuurlu bir kul. İradeli bir kul. Dağlarsa iradesiz birer kul. Dolayısıyla insanoğlu Rabbinin emrine imtisal eder, ona yönelirse şunu görür. Varlık, bütün bir yaratıklar alemi, bütün bir mahlukat aslında aynı ilahiyi koro halinde söylemek. İnsan da bu koroya davet edilmektedir aslında. Bunu söylüyor, bunu vurguluyor. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ اَوَّابٌ Katar katar dizilmiş kuşlar da bu koroya dahildir. كُلٌّ لَهُ اَوَّابٌ Hepsi ona yönelmişler. Aslında kainata mensup olmak, kainatla birlikte Allah'ın size verdiği rolü oynamak. Kuşlarla, bütün varlıklarla böyle bu. Onun için her peygamber aslında insanı bütün bir varlık zincirine bir halka olduğunu hatırlatmak için geldi. Ey insan, sen şu varlıklar aleminde bu zincirin altın halkasısın. Zincirden kopma. Eğer koparsan Allah'a yabancılaşırsın. Bunu söyledi. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ Biz de onun iktidarını sağlama aldık. Kimin? Davud'un iktidarını. Zira ona adaletle hükmedecek muhakeme ve anlaşmazlıkları sona erdirecek ikna kabiliyeti verdik. Faslal hitab. Anlaşmazlıkları sona erdirecek bir ikna kabiliyeti. Yani sözü kesip ayıracak. Sözü kesip takırtıyı tüketecek, Türkçedeki deyimde olduğu gibi. Hikmet ve faslul hitab. İki şey. Aslında Bakara suresinin 251. ayetinde de öyle buyuruluyordu ya. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ Davud, küfrün komutanı Calut'u öldürünce Allah onu seçti. Ona nübüvvet verdi ve hikmet verdi, mülk verdi, iktidar verdi. Tabii verilen iktidarın Allah'ca meşru sayılması ancak adaletle, adaletin de maksimum derecesi hikmetle sağlanır. Gayrimeşru iktidarlar zorbalık ve güçle sağlamlaşır. Onun için وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ Biz onun iktidarını sağlamlaştırdık diyor iki şeyle. Hikmetle ve hukukla. Buradaki faslel hitap, anlaşmazlıkları ikna ve hukuk ilkeleriyle çözmek, halletmek manasını içeriyor zaten. Onun için bir iktidarı meşru kılan vahyin gözünde iki şeydir. Adalet ve hukukun üstünlüğü. Bu ikisi burada gözüküyor zaten. Meşru iktidar hikmet ve ikna ile, gayrimeşru iktidarsa zulüm ve zorbalıkla olur. Meşru iktidar adalet ve rıza ile olur. Gayrimeşru iktidarsa baskıyla, zorbalıkla olur. Ceberrut bir iradeyle olur. وَهَلْ اَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمِ Sen davacıların kıssasından haberdar oldun mu? Kıssa başka bir kıssaya giriyor. İz tesevverul mihrab. Hani onlar mabedin duvarına. Aslında burada mabedin duvarından kasıt mihrab. Mihrab bir tür inziva hücresi. Kemer üstü duvarın içine gömülmüş çok küçük karanlık bir inziva hücresi. Orada din adamları inzivaya çekilirlerdi. İşte oraya denirdi mihrab. İnziva hücresinin bulunduğu duvara tırmanmışlardı. 21-26. ayetlerde anlatılan kıssaya ilk müfessirlerle sonrakiler arasındaki yaklaşım farklılığını açıkça görüyoruz. İşte bu kıssa. Buradan itibaren Davud peygamberin kahramanı olduğu bu kıssaya tefsir tarihimiz iki farklı yorum getirmiş. Birbirinden çok ayrı. İlk müfessirler getirdikleri yorumlarda ki Taberi bunlara dahil ki Taberi'den daha öncesi İbn Abbas, Enes bin Malik, Mücahid ve onlardan da Taberi nakletmiş Hatta Begavi nakletmiş ve diğer bazı müfessirler nakletmişler. Onların yaklaşımı peygamberleri masum kılan karakter temizliğinin doğuştan mı yoksa ahlaki bir gayret ve mücahede sonucu mu sorusuna hayır ikincisi. Yani ahlaki bir gayret ve mücahede ile peygamberler masum kılan karakter temizliğine kavuşmuşlardır. Sonucuna varacağımız bir şekilde yaklaşırlar ilk müfessirler. Ama sonraki kelamın etkisindeki tefsir tarihi ise peygamberlerin masumiyetini aşırı biçimde savunan ve bunu bir kelami polemik ve tez olarak bir mezhebe dönüştüren, daha sonraki yüzyıllarda müfessirler o tezi, ilk müfessirlerin bu kısaya yaklaşımını terk ederek farklı farklı söylentiler üretmişlerdir. Bu kısa hakkında efsanelere başvurmuşlardır. Bu efsanelere biz girmeyeceğiz. Onların hiçbirisini buraya almayacağız tabii ki. Çünkü gerçekten de tutarlılığı yok. Biz ilk müfessirlerimizin kıssaya yaklaşımını, özellikle Taberi'nin İbn Abbas'tan naklettiği, Enes bin Malik'ten naklettiği, yine Mücahid'den naklettiği ve diğer bazı sahabe ve tabi'in müfessirlerinden naklettikleri rivayet şöyle. Hazreti Davud evinin damından zaman zaman gördüğü güzel bir hanıma sevdalanır. Onun sevdası içine düşer. Araştırınca hanımın Urya adlı bir askerin eşi olduğunu öğrenir. Gel zaman git zaman çıkan bir savaşa Urya'da gider ve savaştan dönmez, ölür. Dul kalan eşiyle Hazreti Davud evlenir. Hazreti Davud anlaşılan onun evli bir hanım olduğunu öğrendikten sonra dahi gönlünden onun sevgisini atamamıştır. Ve bu da vahiy tarafından Hazreti Davud'un hatası olarak görülmüştür. Dul kalan eşle evlendikten sonra Hazreti Süleyman bu eşten olur. Tevrat'taki anlatım bundan çok farklı. Bizim ilk müfessirlerimizin anlatımından çok farklı. Çünkü Tevrat peygamberlere peygamberlik izzetine yakışmayacak şeyler yakıştırır. Onun için Tevrat'taki anlatım bir peygambere iftira olan birçok hikaye içerir. Kur'an hikayenin aslını iftiradan arındırılmış şeklini ima eder. Hazreti Davud'a zina isnat eden Tevrat'taki anlatım İslam geleneğinde kesinlikle reddedilir ki bir peygambere asla yakışmayacak ve bir peygamber için caiz olmayan böyle bir zina iftirası gerçekten de en ağır cürüm, en ağır günah sayılmalıdır. Onun için Hazreti Ali, Hazreti Davud için Tevrat'ın anlattığı bu hikayeyi inanan ve nakledene çift iftira cezası veririm demiştir. Yani 160 değnek, 80 değnek bir masuma yapmadığı bir fiili iftira etmenin cezasıdır. Peygambere iftiranın cezası ise onun iki katıdır demiştir Hazreti Ali. İşte bu iki davacı, burada iki davacı, Hazreti Davud'a yaptığının doğru olmadığını anlatmak için gelen kimselerdi. Hazreti Davud bir yerde gönül ferman dinlemez sözünün muhatabı olmuştu. İşte ama o sıradan biri değildi. Onun için ebrarın hasenatı mukarrabinin seyyiatıdır der Arapça bir ifade. Hasenatul ebrar seyyiatul mukarrabin. Yani Allah'a çok yakın olanların katında kötülüktür İyilerin iyiliği. Bu ne demek? Sıradan insanlar günahlarına tevbe ederken Allah'a çok yakın olanlar Allah'tan gafil aldıkları bir tek nefesi günah bilip tevbe ederler. İşte bu çerçevede algılanmalıdır bu. Ve bu böyle algılanırsa peygamberlerin sahip olduğu karakter temizliğinin doğuştan olmak yerine, yani bir tür zahmetsizce verilmek yerine onların da bu konuda iradeli bir savaş verdiklerini ve alınlarının teriyle bu ahlaki erdemi hak ettiklerini zaten biz Kur'an'da da Resulullah'ın ahlakına vurgu yapan ayetten öğreniyoruz. Yani nübüvvetten önce Resulullah'taki ahlakı, erdemi Kur'an vurgularken sen muhteşem bir ahlak üzeresin diyordu. İşte bu. Çünkü bu Kur'an tarafından da doğrulanan peygamber bakışıdır ki Taha suresinin 121 ve 122. ayetleri, Kasas suresinin 15-16. ayetleri, peygamberlerin kusur ve hatalarına nasıl bakacağımız konusunda bize ışık sunar, çerçeve çizer. اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ Yanına aniden girdiklerini görünce Davud onlardan dolayı telaşa kapıldı. قَالُوا لَا تَخَفْ Dediler ki, sakın korkma, korkmana gerek yok. خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ Biz sadece iki davalıyız. Birbirimizle davalaşmış olan iki hasmız. Birimiz diğerinin hakkına tecavüz etti. فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتِطْ Şimdi sen aramızda hakkaniyetle hükmet, sakın ola doğrudan ayrılma. وَهْدِنَا اِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ Bizi de yolun doğrusuna yönelt. Doğru yol neyse bize de onu göster. İnne hâzâ ahî, işte bu benim kardeşimdir. Lehu tis'un ve tis'ûne na'ceten ve liye na'cetun vâhide. Onun 99 koyunu var, benimse yalnızca bir tek koyunum. Fekâle, ekfilnîhâ ve azzenî fil hitâb. Buna rağmen o, onu da bana ver demez mi? Demekle kalmadı, bana dediğini yaptırdı zorla. Yani elimden benim bir koyunumu da aldı. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِ Davud dedi ki, hükmünü verdi yani. Doğrusu bu kişi senin koyununu alıp kendininkine katmakla sana zulmetmiş. Aslında 99 rakamı burada kinaye, kesretten kinaye. Tıpkı Hazreti Nuh'un davet ömrü için söylenen 950 rakamına benzer. Yani sahip olabileceğinin en fazlasına sahip olmuştu manasına. Yoksa 99, orada tam 99 manasını vermek, yani aritmetik mana vermek durumunda değiliz. Evet, Davud böyle hükmetmişti. Aslında Hazreti Davud farkında olmadan kendi aleyhine hüküm vermişti. Bu kıssanın birebir tarihsel bir karşılığı da var. Ama ona geçmeden Hazreti Davud'a verilmek istenen mesajı Davud anlamıştı. Hemen arkadan gelecek zaten. Elinde 99 koyunu olan biri, kardeşinin elindeki bir koyuna göz dikiyorsa, eğer bu yapılmaması gereken bir şeydi. Yani meşru olarak baksa bile, onu meşru olarak alsa bile, hatta parasını verip alsa bile, bu bir eş durumunda nikahtır. Nikahlanıp alsa bile, bu yakışık alan, şık kaçan bir durum değildir. Tarihsel karşılığı da Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıdır. Bu ayetler indiğinde Hazreti Ömer henüz Müslüman olmuştu ve onun Müslüman oluşu Mekke müşrik aristokrasi arasında büyük bir dalgalanmaya yol açmıştı. Gerçekten rahatsız olmuşlardı. Resulullah'ın duası gerçekleşmiş, iki Ömer'den birini ya Rabbi demiş ve Ömer bin Hattab bu duanın peşinden imana gelmişti. Gelmişti gelmesine ama Mekke müşrikleri buna aşırı içerlemişlerdi. Aslında onlara da bir nispet var burada. Yani elinizde bir sürü adam var. Bir tanesi ilahi davete icabet etmiş. Muhammedi davete icabet etmiş. Niye böyle hırçınlaşıyorsunuz? 99 koyun sizin. Bir koyun elinizden kaçtı diye neden bu kadar hırçınlaşıyorsunuz? İması da tarihsel olarak var. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ Evet. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ Zaten toplum olarak birlikte yaşayan insanlar genellikle birbirlerinin hakkını yerler. Birbirlerinin hakkına tecavüz ederler. Yani burada bir toplumsal bir zaaf dile getiriliyor. Genellikle toplumsal olarak yaşayan insanlar toplu olarak birbirlerinin hakkına tecavüz ederler ama illellezine amenu ve amilussalihati ve qalilun mahum iman edip dürüst ve erdemli davrananlar hariç. Bunlar da ne kadar az. Burada bir toplumda haksızlığı önlemenin temel iki yolunun güven esası üzerine. Yani sorumlu davranış. İmanın temeli budur zaten. Allah'a karşı sorumluluk. Ve tabii ki salih amel. Onun için de burada o söyleniyor. Toplum iki sütun üzerinde ayakta durur. Güven ve erdem, iman ve salih amel. Bu. وَظَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَتَنَّا derken Davud kendisini bizim sınadığımızı fark etti. Evet. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ Hemen Rabbinden af diledi ve baş eğip iki büklüm bir halde tevbe ederek ona yöneldi. Evet. Zaten maksat da buydu. Aslında Davud'un bu kıssasını bize anlatmakla Kur'an'ın maksadı ise servet, iktidar, güç, neye sahip olursanız olun, mutlaka işlediğiniz her kusurda Allah'a yönelin, Allah bağışlar, affeder. Ve tabii bir ima daha var. Kim olursa olsun hatadan azade değil. Mesele hata etmekten daha çok hataya aldırmamak. Onun için hata edip Allah'a yöneliyorsanız orada problem yok demektir. İşte bunu veriyor. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ Ve biz de bu hatasını bağışladık. وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ Elbet onu bizim katımızda yakınlık ve güzel bir son beklemektedir. يَا دَاوُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ Ve nida ettik, ey Davud dedik, elbet sana yeryüzünde iktidarı biz verdik. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Kimsenin heva ve arzusuna kapılma ki sonra seni Allah yolundan çevirirler. Saptırırlar. İktidarı meşru kılan tek şey aslında adalet. Hevaya uymama adaletin gereği. Adalete uymak isteyen arzusuna uymaz. Arzusuna uyansa adalete uymaz. Bunu dile getiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. Şu kesin ki Allah yolundan sapan kimseler hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir cezaya çarptırılacaklardır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Ve biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri bir amaç ve anlamdan yoksun yaratmadık. Varlığın amaçlı ve anlamlılığı yasası, istisnası ve göreceliği olmayan tek yasadır. Gökler ve yer insan için, ya insan kim için? Allah insanın anlamıdır. Allahsızlık anlamsızlıktır. Anlamlı olanın bir amacı olur. İnsanın amacı, yaratılış gayesine uygun bir hayatı yeryüzünde inşa etmektir. Vahiy bir ilahi inşa projesidir. İşte söz buraya geldi. ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Bu küfürde direnenlerin bakış açısıdır. Yani eşyanın amaçsızlığı küfürde direnenlere ait bir bakış açısıdır. Eğer iman etmiş olsaydı her şeyin bir anlam ve amacı olduğunu bilirdi. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Yazıklar olsun kendilerini mahkum ettikleri ateşten dolayı o kafirlere. اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ. Yoksa inanan ve erdemli davrananları yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutsaydık? İyi ve kötü asla bir olmaz. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Güzellikle kötülük de bir olmaz. Bırakın güzellik ve kötülüğü. İyiliğe iyilikle, iyiliğe kötülük. Kötülüğe iyilikle, kötülüğe iyilik bile bir olmaz. Testiyi kıranla suyu getiren bir olur mu? İşte o. اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّق۪ينَ كَالْفُجَّارِ. Ya yoksa sorumlu davrananları sorumsuzlarla bir mi tutsaydık? Salih amel bir önceki cümlede ifsad ile karşıtlık oluşturuyor. Müttakiler burada da füccar ile karşıtlık oluşturuyor. Füccar, fecara, fışkırıp yarıp çıkmak manasına. Ragıp müfredatında din perdesini yırtıp atmak demiş. Evet, belki bu tüm vicdanı ortadan kaldırmak denilebilir. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُ الْأَلْبَابِ. Sana mübarek bir kitap olan bu Kur'an'ı biz indirdik ki herkes onun mesajları üzerinde iyice düşünsün de akıl, izan, akıl, fikir sahipleri ders alsın diye. Bu da hepimize. Vahyin amacı ancak iki şeyle gerçekleşir. Üzerinde durup düşünerek, sonuçlarını hayata aktararak. Rabbim bu iki amacın gerçekleştiği kullarından kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.